Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 1 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest 8, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Rząd rozpoczyna obrady, zajmie się projektem ustawy, która pozwoli pozbawić stopni oficerskich PRL-owskich wojskowych. W Sejmie nowy regulamin, w nim kary za naruszenie powagi Izby. Z pracy rezygnuje bliska doradczyni prezydenta Trumpa. Cel tej ustawy to degradacja m.in. generałów Jaruzelskiego i Kiszczaka, odpowiedzialnych za wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. Projektem ustawy zajmie się rząd, który właśnie zbiera się na posiedzeniu. Wczoraj projekt pozytywnie zaopiniował Komitet Stały Rady Ministrów. Rząd omówił ustawę degradacyjną w szczególnym momencie, w Dniu Pamięci o Żołnierzach Wyklętych Niezłomnych. Posiedzenie celowo przesunięto z wtorku właśnie na 1 marca. To ma być symboliczne rozliczenie z komunistycznymi generałami, członkami Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego oraz funkcjonariuszami organów bezpieczeństwa PRL, mówi wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz. Dziś, kiedy rozmawiamy o przywracaniu tej dziejowej sprawiedliwości, to takie osoby jak na przykład generał Wojciech Jaruzelski czy generał Czesław Kiszczak powinni zostać pozbawieni swoich stopni generalskich. O degradacji komunistycznych generałów i admirałów będzie decydował prezydent. W odniesieniu do pozostałych oficerów i podoficerów decydujący głos będzie należał do ministra obrony. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. 3 kolejne osoby zmarły w Polsce ostatniej doby z powodu wychłodzenia. Informuje o tym Krzysztof Słupków z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W Brzeszczu, w powiecie oświęcimskim, województwo małopolskie. Był to mężczyzna 50-letni. W Łodzi to 66-letni mężczyzna również oraz w Żyrardowie na Mazowszu 66-letni mężczyzna. Kolejne 2 osoby poniosły śmierć w wyniku zatrucia tlenkiem węgla. Marszałek będzie mógł karać finansowo za naruszenie powagi Sejmu. On też będzie stwierdzał, czy dany poseł dopuścił się takiego zachowania. Sejm przyjął zaproponowane przez grupę posłów PiSu zmiany w regulaminie pracy Izby. Głosowanie poprzedziła dyskusja. Jarosław Urbaniak z Platformy Obywatelskiej powiedział, że nowe przepisy to zamach na demokrację. Chcecie opozycję karać finansowo, a sobie przyznajecie nagrody. Przyznajecie sobie nagrody jednorazowe większe niż przeciętny Polak zarabia przez cały rok. A jeszcze do tego pan premier Gowin twierdzi, że mu nie starcza od pierwszego do pierwszego. Na zarzuty posłów opozycji odpowiedział wicemarszałek Sejmu i szef klubu parlamentarnego PiSu Ryszard Terlecki. Mieszacie oświadczenia z pytaniami, udajecie, że zadajecie pytania, a w rzeczywistości wygłaszacie oświadczenia. Pakiet demokratyczny, mówiliśmy o nim wtedy, gdy funkcjonował jeszcze normalny Sejm i normalna opozycja. Teraz jest opozycja totalna, teraz jest ulica i zagranica i wy chcecie pakietu demokratycznego? Nic z tego. Za naruszenie powagi Sejmu regulamin przewiduje obniżenie polskiej poselskiej diety lub jej zawieszenie na nie dłużej niż 3 miesiące. Parlament Europejski zagłosuje nad rezolucją dotyczącą Polski. Ma ona być poparciem dla działań Komisji Europejskiej, która w grudniu rozpoczęła pierwszy etap procedury dotyczącej uruchomienia artykułu 7 unijnego traktatu. Tekst rezolucji uzgodnili przedstawiciele większości grup. Konserwatyści, do których należą europosłowie PiSu, przygotowali własny projekt. Projekt rezolucji jest krótki, jednostronicowy, 4-punktowy. Europosłowie napisali w nim, że z zadowoleniem przyjęli grudniową decyzję Komisji i że ją wspierają w działaniach, mówi europoseł Michał Boni. Że Komisja powinna ją kontynuować, co oznacza, że w tej chwili negocjuje z rządem polskim i czas jest do końca marca. Jest kilka poprawek do rezolucji. Na przykład Zieloni i komuniści chcą skrytykowania Polski za ustawę o IPN. Negatywnie o rezolucji wypowiadał się wczoraj podczas debaty Ryszard Legutko. Rezolucja jest niedorzeczna, podobnie jak całe to nękanie Polski przez ostatnie 2 lata. Konserwatyści, do których należą europosłowie PiSu, przygotowali własny projekt rezolucji. Chcą, by Parlament Europejski wyraził ubolewanie z powodu uruchomienia artykułu 7. Napisano w nim też o stosowaniu przez Komisję podwójnych standardów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kolejna dymisja w Białym Domu. Ze stanowiska odchodzi dyrektor do spraw komunikacji Hope Hicks, która była jednym z najbliższych doradców Donalda Trumpa. Przyznała, że w drobnych sprawach kłamała dla prezydenta USA. 29-letnia Hope Hicks jest byłą modelką. Początkowo współpracowała z córką Donalda Trumpa i Ivanką przy promocji jej produktów. W 2014 roku została zatrudniona w firmie obecnego prezydenta, a 2 lata później przeszła do jego sztabu wyborczego, nie mając żadnego doświadczenia w polityce. Pracując w Białym Domu, stała się najbliższym doradcą Donalda Trumpa poza członkami jego rodziny. Wczoraj Hicks ogłosiła, że odchodzi ze stanowiska dyrektora do spraw komunikacji, by poszukiwać nowych szans i wyzwań poza administracją. Dzień wcześniej Hicks była przez 9 godzin przesłuchiwana w kongresie, który bada potencjalną współpracę sztabu Donalda Trumpa z Rosją. Gdy została zapytana, czy kiedykolwiek kłamała dla prezydenta, przyznała, że zdarzało jej się to w drobnych sytuacjach. Zapewniła jednak, że nie dotyczyło to w najmniejszym stopniu rosyjskiego śledztwa. Jako przykład podała sytuację, w której powiedziała komuś, że Donald Trump ma ważną konferencję, by nie musiał spotykać się z tą osobą. Biały Dom zapewnia, że dymisja Hope Hicks nie ma nic wspólnego z jej zeznaniami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Adam Malecki o sporcie. Jagiellonia Białystok. Oto lider po 25 kolejkach piłkarskiej ekstraklasy. Białostoczanie po zwycięstwie przy Łazienkowskiej odskoczyli Legii na 3 punkty. Stratę 5-punktową do pierwszego miejsca utrzymał Lech Poznań, który wczoraj przy Bułgarskiej pokonał 2-1 Śląska Wrocław. W innych wczorajszych meczach same remisy. Punktami w spotkaniach bez bramek podzieliły się Górnik Zabrze z Pogonią Szczecin i Arka Gdynia z Piastem Gliwice, a sąsiadujący ze sobą w tabeli na 5. i 6. miejscu Korona Kielce i Wisła zremisowały w Krakowie 1-1. Liczyliśmy na więcej, przyznał po meczu obrońca Białej Gwiazdy Maciej Sadlok. Chcieliśmy bardzo wygrać. Wydaje mi się, że z tych chyba wszystkich meczy, myślę, że to był nasz najlepszy mecz, jeżeli chodzi o grę. No ale się nie udało. Były ku temu sytuacje, żeby zwyciężyć, a czegoś brakło. Początek 26. kolejki. Już jutro. W piłce zagranicznej poznaliśmy finalistów Pucharu Włoch. To Juventus i AC Milan. Bianconeri wyeliminowali Atalantę Bergamo, a Rossoneri Lazio. Do ćwierćfinału Pucharu Anglii awansował Tottenham, który pokonał 6-1 trzecioligowców z Rochdale. W najlepszej czwórce Pucharu Francji jest Paris Saint-Germain, które podobnie jak w niedzielę w lidze wygrało 3-0 z Marsylią. W lidze hiszpańskiej zwycięstwo wicelidera Atletico Madryt pokonało 4-0 Leganés, 4 gole Griezmana. Po zakończeniu przygody w Lidze Mistrzyń, nasze drużyny siatkarskie znacznie lepiej radzą sobie w Lidze Mistrzów, szczególnie Zachsa Kędzierzyn-Koźle. Mistrz Polski w ostatniej kolejce fazy grupowej pokonał 3-0 Arkas Izmir i zajął pierwsze miejsce w grupie. Z drugiego miejsca awansują Jastrzębski Węgiel i PGS Skra Bełchatów, które wczoraj zgodnie przegrały swoje mecze po tiebreaku. Skra z Chaumont-en-Marne, a Jastrzębski z Berlinem Volley. A w serwisie sportowym za godzinę o 10-leciu występów Marcina Gortata w koszykarskiej lidze NBA, jak ten czas leci, a także o rozpoczynających się dzisiaj w Birmingham halowych mistrzostwach świata w lekkiej atletyce. Polska jest na skraju wyżu, z centrum nad Skandynawią. Z północnego wschodu nadal napływa mroźna arktyczna masa powietrza. Dziś pogodnie, zachmurzy się i popada śnieg na wybrzeżu, a także miejscami we wschodniej połowie kraju. Wiatr wschodni i północno-wschodni słaby, nad morzem umiarkowany, ciśnienie spada. W południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali. A jeśli chodzi o temperaturę, to zaczyna się od stopni minus 12, to w Suwałkach, minus 11 w Lublinie i w Augustowie, minus 9 w Warszawie i Krakowie, minus 7 w Koszalinie i Katowicach, a najcieplej w Szczecinie i w Szklarskiej Porębie. Tam minus 5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Tysiące produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz kupując 32-calowy telewizor LED Telefunken z USB multimedialnym w wyprzedażowej cenie 549 zł zaoszczędzisz 150 zł. A kupując 55-calowy telewizor LG 4K Ultra HD Smart TV w wyprzedażowej cenie 2999 zł zaoszczędzisz aż 700 zł. Szukaj tysięcy wyprzedażowych produktów w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Rządź miastem z nowym Nissanem Qashqai. Prowadź bezpiecznie z inteligentnymi automatycznymi światłami LED i parkuj wygodnie z kamerą 360. Nowy Nissan Qashqai. Oczekuj więcej. Wybierz swojego crossovera Nissana w wyprzedaży rocznika 2017. Zyskaj do 16 tysięcy złotych i korzystaj z wyjątkowych ofert w czasie dni otwartych od 5 do 10 marca. Nissan. Innovation that excites. Mamo, a dlaczego sery ze Stokrotki są takie dobre? Bo są idealnie świeże. Na przykład smaczny ser Golda, jedyne złoty 39 za 100 gramów oraz masło ekstra polskie 200 gramów za 3,95 za sztukę przy zakupie dwóch. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Miasto mówi styl, offroad mówi SUV, ja mówię Arona. Poznaj nowego crossovera Seata Arona. Umów się na jazdę próbną w najbliższym salonie Seata i odkryj imponującą przestrzeń, dynamiczny design i doskonałe właściwości jezdne. Teraz wszystkie modele Seata z 5-letnią gwarancją. Nowy Seat Arona. Wybierz własną drogę. O szczegóły pytaj w autoryzowanych salonach Seata. Seat.

więcej generałów na stanowiskach, które są stanowiskami generalskimi, więcej generałów na stanowiskach dowódczych, no to porządkuje strukturę wojska. Niedawno minister Mariusz Błaszczak zapewniał, że nominacje zostały uzgodnione z Pałacem Prezydenckim. Czy prezydent miał swoje sugestie? Ten proces odbywa się w ten sposób, że z formalnego punktu widzenia pan minister zgłasza kandydatury i one są akceptowane bądź nie przez pana prezydenta. Faktycznie odbywa się tak, że jest cały ten proces konsultacyjny jeszcze przed złożeniem formalnych pism w tej sprawie. Oczywiście, że pan prezydent jako zwierzchnik sił zbrojnych ma pewne punkty, które chciałby zrealizować również w zakresie polityki. Pan mówi o punktach, ja pytam o personalne propozycje. Również w zakresie polityki personalnej tutaj chciałem właśnie dokończyć. I ale rozwinie pan to, czy to tajemnica? Znaczy w sensie nazwisk i personaliów nie chciałbym rozwijać, ponieważ ten proces odbywa się w ten sposób, że to często nie chodzi o konkretne nazwiska, tylko omówienie stanowisk, padają wtedy różne nazwiska i z jednej, i z drugiej strony, ze strony pana prezydenta, ze strony ministra obrony, no i w toku tych rozmów te rzeczy są już doprecyzowane i finał jest taki, że minister, jeżeli rzeczy są uzgodnione, występuje z wnioskiem, prawda, i tak to teraz miało miejsce i ten wniosek został zaakceptowany przez pana prezydenta. Wśród propozycji ministra Mariusza Błaszczaka nie było takich osób, które by się zdecydowanie nie podobały panu prezydentowi? No, skoro pan prezydent zgodził... Pytam o kuchnię. Tak. Pytam o kuchnię. Skoro pan prezydent się zgodził na i podpisał nominacje generalskie, no to znaczy, że wszystkie te nominacje, które pan prezydent podpisał, są zgodne z jego oczekiwaniami, zgodził się na nie. A na jakim etapie jest uzgadnianie systemu dowodzenia i kierowania armią? Mamy stały zespół między ministrem, panem ministrem Błaszczakiem a BBN-em i no tutaj te ustalenia co do zwłaszcza kalendarza i kolejnych kroków, które należy podjąć, już są dość zaawansowane i zakładamy, że w najbliższym czasie już będziemy mogli publicznie pewne ustalenia ogłosić. A czy są w tej sprawie były, mówię już o ministrze Błaszczaku, jakieś istotne rozbieżności pomiędzy BBN-em a MON-em? Ja bym powiedział tak, myśmy się skoncentrowali na tych punktach, które nie budziły żadnych kontrowersji, które można na pierwszym etapie zrealizować. Ja mam tutaj na myśli rolę szefa sztabu generalnego jako pierwszego żołnierza. I tutaj pełna zgodność i wyrazem tego jest właśnie czwarta gwiazdka dla generała Surawskiego jako szefa sztabu. I pozostałe punkty, one są w trakcie jeszcze weryfikacji uzgodnień. Tutaj chodzi o ostateczne rozwiązania dotyczące szczegółów związanych z systemem dowodzenia i z całą tą taką hierarchiczną strukturą. Czyli te różnice są, można je nazwać drobniejszymi, mniej istotnymi? Nie, ja bym powiedział inaczej, że ponownie są weryfikowane propozycje, bo one wybrzmiały również w przestrzeni publicznej wcześniej, jeszcze przy współpracy, kontaktach z poprzednim kierownictwem dotyczące dowództwa połączonego. Tutaj, czyli ten taki szczebel poniżej sztabu generalnego. I te rzeczy wymagają jeszcze pewnego dopracowania, jak również pewnej propozycji związanej z samym kalendarzem realizacji takiej reformy. To jest przedsięwzięcie, które no nie będzie dokonane w ciągu paru miesięcy, tylko raczej w ciągu paru lat, około trzech lat. A tak dlaczego zakładamy. Tak dużo czasu potrzeba? No, z czym to się wiąże? To się wiąże przede wszystkim z budową struktury i ruchami personalnymi z tym związanymi, które może objąć no, więcej niż 2 do 3 tysięcy osób. Trzeba te struktury ułożyć, później trzeba je zgrać ze sobą, one muszą się nauczyć ze sobą współpracować, przećwiczyć, prawda, i wtedy struktura jest gotowa jakby do działania. To zajmuje tyle czasu, tak twierdzą fachowcy, wojskowi, więc nie będę z nimi polemizował. BBN pracuje nad nową strategią obronną, przygotowuje założenia. Dlaczego potrzebna jest nowa strategia obronna? Czy coś istotnego dzieje się na świecie w stosunku do tego, co obejmowała dotychczasowa i obejmuje strategia? Mamy oczywiście obowiązującą strategię bezpieczeństwa narodowego, która jest sprzed inwazji rosyjskiej na Ukrainę. W międzyczasie to jest fakt najważniejszy i najistotniejszy dla naszego bezpieczeństwa i stanowi największe zagrożenie dla, myślę, nie tylko bezpieczeństwa Polski, ale i nie tylko regionu, ale Europy i szerzej dla bezpieczeństwa globalnego. Natomiast pojawiły się również nowe zagrożenia, te, które są objęte nazwą wojny hybrydowej, cyberataki, wojna informacyjna, asymetryczne zagrożenia terrorystyczne. To wszystko powinno znaleźć odzwierciedlenie w podstawowym dokumencie, jakim jest Strategia Bezpieczeństwa Narodowego. To widać, że to przygotowywanie też długo trwa, dlatego że pan mówi o ataku na Ukrainę. To już trochę czasu upłynęło. Trochę czasu upłynęło, dlatego chcemy, żeby ta strategia bezpieczeństwa narodowego, którą przygotowuje rząd, my przygotujemy, tak jak żeśmy tutaj wstępnie ustalili w pierwszym rzędzie z panem ministrem Błaszczakiem, założenia. I no, chodzi o to, żeby ta strategia powstała jak najszybciej, co jest zresztą warunkiem powstania kolejnych istotnych dokumentów. Kolejnych dokumentów strategicznych, może tak. Czy ma pan jakieś wieści na temat losu odwołania generała Jarosława Kraszewskiego? Nie, no czekamy na decyzję premiera. Ale to już długo państwo czekają, bo złożył odwołanie 11 grudnia i wtedy powiedział... 20 chyba... No, 11 grudnia, sprawdzałam wczoraj. I 15 grudnia mówił, że ma nadzieję, że sprawa zostanie rozpatrzona szybko. Tak, ale tutaj organ rozpatrujący ma czas 3 miesiące, więc zakładamy, że przed upływem tego czasu, no czyli oczekujemy, że lada moment ta decyzja będzie. Czyli ta sprawa jest nieoczywista i skomplikowana, albo nie jest pilna, tak? Tego nie wiem, ponieważ nie uczestniczymy w żadnej mierze w procedurze. Nie wiemy, jakie elementy są rozpatrywane, i co jest przedmiotem postępowania. I też nie naciskają państwo na przyspieszenie? Jesteśmy zainteresowani, żeby procedura przeprowadzona oczywiście z należytą starannością zakończyła się jak najszybciej, żeby ta sprawa już po prostu, żebyśmy tą sprawę mieli za sobą. Kiedy wybiera się pan do Izraela? To zależy od strony izraelskiej. Tutaj padła propozycja o przełożeniu spotkania, no, ze względu na ogólną sytuację. To wiemy, bezterminowo. Bezterminowo. Mam nadzieję, że dialog dotyczący bezpieczeństwa strategicznego będzie kontynuowany. Mamy wspólne interesy, podzielamy wspólne wartości. A to miała być rutynowa wizyta, czy coś tam to ekstra miało być? Nie, miała być wizyta w ramach cyklu stałych kontaktów, stałego dialogu strategicznego, jaki BBN ma ze swoimi odpowiednikami w Izraelu. Orzeczenie Trybunału w sprawie nowelizacji ustawy o IPN ma być najwcześniej za 2 miesiące. Myśli pan, że do tego czasu nie będzie ponownego zaproszenia? Zobaczymy. No, my jesteśmy otwarci. Sygnał, jaki żeśmy dostali w momencie przekładania tej wizyty ze strony izraelskiej, był taki, że jest wola kontynuacji dialogu, który właśnie w takim cyklicznym systemie żeśmy do tej pory prowadzili. No, czekamy na ruch ze strony izraelskiej. Debata nad prezydenckim projektem o ustanowieniu Dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów po raz kolejny została przełożona. Rozumiem, że jest w porozumieniu z prezydentem. Tak jest. Chodzi o to, żeby nie było nadmiernych emocji. Nie, oczywiście, zwłaszcza w kwestiach tak delikatnych, tutaj każde słowo ma znaczenie, każda reakcja ma znaczenie i należy jakiejś emocjonalnej sytuacji unikać. Ale jest wiele emocji w sprawie rocznicy marca 68, więc tu jest jakaś taka niekonsekwencja. Z jednej strony Sejm przekłada dyskusję nad prezydenckim projektem, a z drugiej strony jest kilka uchwał na temat tego dnia. Czy te uchwały też powinny zostać odłożone według pana? No to jest decyzja Sejmu. Tak, ale pytam pana opinię. Nie, ja nie chciałbym tutaj wypowiadać się w kwestiach, o których rozstrzyga Sejm. To teraz w kwestii, o których rozstrzyga rząd, ale później prezydent. Kilkanaście minut temu miało się rozpocząć posiedzenie Rady Ministrów. Rząd ma się dzisiaj zająć projektem ustawy, która pozwoli na zdegradowanie generałów Kiszczaka i Jaruzelskiego, członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Czy pozwoli, to znaczy, że to nie będzie automatyczna degradacja? Zobaczymy na ostateczny efekt w postaci ostatecznej wersji projektu. A jak to powinno być? Tego... Myśli pan, że powinna być taka możliwość degradacji, czy powinna być automatyczna degradacja? Z tego, co zostało podane do informacji publicznej, automatyczna degradacja ma dotyczyć członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, znaczy, co za tym idzie, również generała Jaruzelskiego i Kiszczaka. I ta ustawa i decyzje, które będzie można podjąć w wyniku tej ustawy, mają przede wszystkim wymiar symboliczny. Bardzo ważny, ponieważ odnosi się ona do ludzi, no, którzy działali przeciw narodowi polskiemu, przeciwko Polakom, i w takiej perspektywie widziałbym tą ustawę. A Mirosław Hermaszewski działał przeciwko narodowi polskiemu i Polakom? Był członkiem Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, która wprowadzała stan wojenny i użyła siły przeciwko Polakom, nawet jeżeli jego rola była marginalna i drugorzędna, był w tej radzie. No tak, ale historycy zwracają uwagę na to, że ta rada właściwie ukonstytuowała się już po wprowadzeniu stanu wojennego, więc nie zupełnie wprowadzała stan wojenny. Ukonstytuowała się, ale zarządzała stanem wojennym, jeżeli można użyć takiego może bardziej współczesnego sformułowania, i podczas tego stanu wojennego dochodziło do aktów przemocy i ta rada miała decydować właśnie o użyciu środków przymusu. Były ofiary śmiertelne. Była gotowość do użycia siły wojskowej, nie tylko sił bezpieczeństwa. No i również generał Hermaszewski był w tym ciele, który to wszystko firmował i który tym zarządzał. To na koniec zupełnie inne pytanie, bo teraz te bardzo duże emocje budzą zarobki. Czy panu wystarcza do pierwszego? Nie, no wystarcza do pierwszego, decydując się na objęcie dla mnie bardzo zaszczytnej, istotnej funkcji. Wiedziałem, na co się decyduję. A tak pan mówi, jakby to była decyzja na ścięcie, nie wiem, na jakąś pracę pieniędzy. Nie. Uwzględniając również kwestie zarobkowe, no bo oczywiście każdy obejmując jakąkolwiek... Chodzi o to, że kokosów nie ma, tak? Chciał to pan powiedzieć? Nie, chodzi o to, że ja ze swoich zarobków jestem zadowolony. Odrębną kwestią jest racjonalizacja tychże, przejrzystość w systemie wynagrodzenia, ale to jest zupełnie odrębna kwestia. Natomiast jeśli chodzi o wysokość, one są dla mnie wystarczające. Gdyby było inaczej, no to nie pełniłbym funkcji, którą pełnię. Dziękuję bardzo. Szef BBN-u, minister Paweł Solow, Beata Michniś, do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Ważna wiadomość dla zainteresowanych zakupem samochodu w dobrej cenie. Według naszych źródeł, legenda niezawodności Toyota wciąż posiada auta na wyprzedaży dostępne od ręki. Zainteresowanych zakupem auta wyróżniającego się stylem i zaawansowanego technologicznie, Toyota zaprasza do swoich salonów na dni otwarte 3 i 4 marca. Słuchaj, a gdybyśmy za taki nowy, szybki laptop mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? No, nie, no to połowa jest super. Super, bo w Media Expert, na przykład za laptop Lenovo, szybki procesor Intel Core i5, zapłacisz teraz tylko 1349 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RSO wyliczone na dzień 5 lutego 2018 roku wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Zima stawia na naszej drodze liczne wyzwania, chociażby mróz czy złe warunki pogodowe. Dlatego tak ważne jest dobre przygotowanie. Lotos opracował innowacyjną formułę paliw zimowych Dynamic. Dzięki nim Twoje auto ma pewny start w najtrudniejszych warunkach, nawet przy temperaturze minus 32 stopnie Celsjusza. Przyjedź na stację Lotos, zatankuj paliwo Dynamic. Przygotuj się na zimę. Tomasz Rożek. Lotos. Naj. Nie bierze się znikąd. Jako sławny dyrygent wyznam, że tak naprawdę to kocham jazz. Honda Jazz. Nowa Honda Jazz z dynamicznym 130-konnym silnikiem. Wypróbuj ją i poznaj ofertę wyprzedażową w najbliższym salonie. Pierwsza rata gratis i do sierpnia nie płacisz. Teraz w sklepach Euro rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w sierpniu. Na przykład 4K Ultra HD, 50 cali Philips Smart, za który zapłacisz 1899 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 8:30. Krzysztof Zyblewski. Rządowy zespół do spraw relacji polsko-izraelskich spotka się w Jerozolimie z zespołem powołanym przez stronę izraelską. Rozmowy mają rozpocząć się kwadrans przed 15 w siedzibie izraelskiego MSZ-u. Polski zespół odpowie na wszystkie wątpliwości Izraela dotyczące ustawy o IPN-ie, mówi rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Czy będzie miała wpływ na badania historyczne, czy działalność artystyczną? Nie będzie miała, ale być może nie przez wszystkich do końca należycie zrozumiane zostały zapisy ustawy. A dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy o IPN-ie. Przewiduje karę więzienia za przypisywanie narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez nazistowskie Niemcy. Kolejne ofiary mrozu i czadu. W ciągu ostatniej doby z wychłodzenia zmarły 3 osoby. Kolejne 2 osoby śmiertelnie zatruły się tlenkiem węgla, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od początku listopada z wychłodzenia zmarło w Polsce 61 osób. Według danych Państwowej Straży Pożarnej od początku sezonu grzewczego czad pochłonął 53 ofiary. Silny mróz utrzyma się w Polsce do soboty. Skutki srogiej zimy odczuwają mieszkańcy wielu krajów Europy. Poza nami także Włoch, Francji czy Wielkiej Brytanii. Śnieg i mróz dotarły też na Bałkany. Obfite opady śniegu i wyjątkowo niska temperatura spowodowały problemy komunikacyjne w krajach bałkańskich. W niektórych miejscach jazda samochodem możliwa jest tylko z łańcuchami na kołach. Uszkodzona została część słupów energetycznych. W wielu szkołach nie odbyły się lekcje. W Kosowie ze względu na ekstremalne warunki pogodowe minister edukacji zamknął wszystkie szkoły podstawowe i średnie. Trzecią dobę śnieg pokrywał też niektóre regiony północnej Grecji. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla. Polskie Radio. Intensywne opady śniegu i lodowaty wiatr dają się we znaki w Szwajcarii. Przez silny mróz zamknięto do odwołania lotnisko w Genewie. Pełny serwis Trójki o 9:00 teraz. Ekonomia. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Berga. Zakaz handlu w niedzielę od dzisiaj. Właśnie zaczyna obowiązywać ustawa, zgodnie z którą pierwsza niedziela wolna od handlu przypada za 10 dni. Według nowych przepisów do końca roku handlowe będą po 2 niedziele w miesiącu, w przyszłym po jednej na miesiąc, a od 2020 roku handlować będzie można tylko przez 7 niedziel w roku. Także od dzisiaj wzrasta najniższa emerytura o 29 zł i 80 groszy. To niewiele, ale jak zauważa wiceminister rodziny i pracy Stanisław Szwed, tegoroczna waloryzacja jest najwyższa od 5 lat. Ale wiem, że dla wielu tych, szczególnie tych najniższych emeryturach, jest to poziom jeszcze niski. Stąd też zastanawiamy się nad zmianami zasady waloryzacji. Może też trzeba wrócić do tych wcześniejszych też kiedyś propozycji o tak zwanej mieszanej waloryzacji, czyli z jednej strony, żeby ta podstawowa waloryzacja była zachowana, a z drugiej strony, żeby wesprzeć przy okazji waloryzacji te osoby, które mają najniższe świadczenia, wyższymi świadczeniami. Wysokość wskaźnika waloryzacji emerytur zależy od wzrostu cen towarów i usług oraz od wzrostu przeciętnej płacy w Polsce. Do 8 sierpnia banki, które oferują rachunki osobiste, powinny wprowadzić podstawowy rachunek płatniczy. To darmowe konto dla tych, którzy nie mają innego rachunku, mówi prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. Ten rachunek będzie prowadzony nieodpłatnie i oczywiście on jest ukierunkowany przede wszystkim na te grupy osób, które do tej pory nie korzystały, można powiedzieć najsłabsze ekonomicznie. Także te osoby, które na przykład korzystają z pomocy społecznej. Obecnie 83% Polaków korzysta z usług bankowych. Oczywiście w ramach rodzin niektórzy korzystają z uprzejmości, czy z pomocy, czy z użyczenia rachunku swoich najbliższych, ale spodziewamy się, że w kolejnych 10 latach powinniśmy przekroczyć poziom 95%. Z podstawowym rachunkiem płatniczym nie będą mogły być powiązane żadne produkty kredytowe. Jego prowadzenie jest możliwe wyłącznie w polskiej walucie. Po 9.30 w Trójce informator ekonomiczny. Do usłyszenia. Nadal napływa mroźne, arktyczne powietrze. Dziś pogodnie, chmury i śnieg miejscami na wybrzeżu, a także we wschodniej połowie kraju. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany. Temperatura od minus 12 stopni w Suwałkach, minus 9 w Warszawie i Tarnowie, minus 7 w Kołobrzegu i Bielsku-Białej, do minus 5 w Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co może mieć Twoja firma za 85 zł dziennie? Nowe Iveco Daily w pakiecie All Inclusive, a w nim finansowanie, ubezpieczenie, pełną opiekę serwisową, opony, asystans oraz pojazd zastępczy. Poznaj ofertę najczęściej wybieranej marki pojazdów użytkowych 2016 i 2017 roku. Odwiedź dealera Iveco. Słuchaj, a gdybyśmy za taką nową energooszczędną pralkę mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? Nie, no to byłoby super. Super, bo w Media Expert na przykład za pralkę Electrolux klasa A+++ zapłacisz teraz tylko 599 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RSO wyliczone na dzień 5 lutego 2018 roku wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna za 24 minuty 9. Piosenka dnia. Dziś Piotr Wyleżał, Agazarian i Grzegorz Dowiało. Why can't we take the time? Why? the same. In life we're all the game. We're all the same. Willing but can't find the time. Talk about us things and they're gonna change. Speak it loud. Właśnie prezentuje się nasza piosenka dnia. Muzyczny rozkład jazdy to za chwilę wcześniej jeszcze depres. Rebelianci to depres. Za 17 minut 9. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanka. A my teraz przeniesiemy się do Lublina na lubliński festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia. Gwiazdą tegoż festiwalu jest George Clinton. Jego ponad 20-osobowa orkiestra Parliament Funkadelic, założyciel legendarnych zespołów Parliament i Funkadelic wraz z Jamesem Brownem i Sly Stone'em, Sly and the Family Stone, uznawany jest za ojca głównego propagatora muzyki funk. To zresztą słychać. Check it out. George Clinton, gwiazdą lubelskiego festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia. Ja tylko dodam, że na przestrzeni lat przez Parliament and Funkadelic przewinęła się długa lista doskonałych muzyków, wokalistów, instrumentalistów, a Clinton współpracował z takimi zespołami, artystami jak Red Hot Chili Peppers, Primal Scream, Tupac, Snoop Dogg i wielu, wielu innych. Wschód Kultury Inne Brzmienia w tym roku od 28 czerwca do 1 lipca w Lublinie. Wkrótce mamy poznać kolejnych wykonawców, którzy się na tym festiwalu zaprezentują. A dzisiejszy program alternatywny Agnieszki Szydłowskiej wizytować będą młodzi i uzdolnieni goście z nadmorza. Stefan Wesołowski i Piotr Kaliński, obaj panowie znani są przede wszystkim z działalności na własną rękę. Pierwszy głównie komponuje do filmów i spektakli teatralnych. Ostatnio nominowany był do paszportu polityki. Drugi tworzy pod pseudonimem artystycznym Hati Fati. Był też m.in. członkiem punkowego zespołu, którego nazwa zaczyna się na literę G i jest to chyba najpopularniejszy wyraz na tę literę. Razem utworzą duet pod nazwą Nanook of the North, o którym opowiedzą dziś po godzinie 20. Utworzyli już taki duet, więc będą mogli poopowiadać nieco dłużej. To Agnieszki Szydłowskiej, a teraz zespół Ted Nemeth, znany z naszej anteny choćby z piosenek Wspólny Punkt, albo właśnie tej, Skowronki. Budzi mnie las, dzięki niemu nauczę się krócej spać. Oddaję swój lęk, bez niego dużo lepiej czuję się. Bo wymyślany byłem, zmaltretowany. Zakopuję się po pastwiach, po szyję. Zespół Ted Nemeth jest w trakcie drugiej części trasy koncertowej promującej wydaną w październiku płytę Control C. Poprzednia część trasy, trwająca od października do grudnia, została przerwana po tym, jak basista i klawiszowiec zespołu złamał nogę. No trudno, zdarza się, ale teraz wracają. Zgodnie z obietnicą chcą dotrzeć do niemal wszystkich tych miejsc, do których mieli dotrzeć jeszcze w roku ubiegłym, gdy na termometrach było jakieś 20 stopni więcej. Najbliższe marcowe koncerty to Jarocin, Wrocław, Krotoszyn, Częstochowa, Mysłowice, Olsztyn, Suwałki, Kraków, Włocławek. Ted Nemeth w trasie, w trasie także panowie z Pocahontas, ich nagrana wspólnie z Kalibrem, no piosenka, to dużo powiedziane, raczej o tych utworach mówi się jakoś inaczej, ale niech będzie. 404 pnie się coraz wyżej na liście przebojów trójki. Można ją znaleźć na płycie Reset, czwartym tego rodzaju wydawnictwie Pocahontas, składu, o, to chyba lepsze określenie dla raperów. I właśnie w związku z promocją tego albumu Pocahontas koncertują, już jutro można wybrać się na ich koncert w kieleckim Bohomasie. A kolejne koncerty to Płock, Sopot, Poznań i Ostrów Wielkopolski. No, koncertowa zima, można powiedzieć, bo najbliższy weekend mieszkańcy Grudziądza, Gdyni i Kępic mogą spędzić przy akompaniamencie przyjemnej muzyki i mądrych tekstów zespołu Deserter. Legendarna punkowa grupa wystąpi właśnie w tych miastach, a konkretnie jutro w grudziąckim Akcencie, pojutrze w gdyńskim Uchu, a w niedzielę w swoje drzwi przed Deserterem otworzy kępicka biblioteka publiczna. Tak, tak. Trasa Desertera potrwa do drugiej połowy kwietnia, a jej kolejne przystanki, no, których pewnie jeszcze zdarzymy przypomnieć, to m.in. tu szukam mniejszych miejscowości, przepraszam, Głogów, no ale to nie jest rzeczywiście metropolia, sympatyczne miasto, więc wymienię Głogów, a poza tym no to jednak Poznań, Bielsko, Kraków, Łódź, Gliwice. No to ja dodam, że ostatnia płyta Desertera Większy zjada mniejszego liczy już sobie 4 lata, a skoro jest okazja, żeby przypomnieć w ogóle zespół Deserter, to czemu tego nie zrobić, prawda? No oczywiście. Czemu? No to przypomnijmy zespół Deserter młodszym. Mam taką propozycję, żebyśmy może przypomnieli zespół Deserter. Młodszym, jednak młodszym. Przedstawmy go, bo może go jeszcze nie znają. Pozwolisz, że dokończę. Może no dokończysz. To już była kropka, Deserter w trójce o poranku zawsze dobrze brzmi. Za swoimi zatrudnieni snami, za pieniędzmi. Czas i Deserter. Kolega sobie pomyślał, że warto by było przypomnieć zespół Desertera. Ja sobie pomyślałem, że warto by się wybrać na koncert.